berdebu. Sebarkan noda di hatiku, perkalang awan kelabu di sini. Ku seperti kapas yang putih lembab dan terkulai meratapi cinta.